Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Radio Forum. Lep pozdrav iz studija VDR u Kelnu, sa vama je večeras Boris Rabrinović. Afera Panamski dokumenti šokirala svetsku javnost. Počela primjena sporazuma Evropska unija-Turska o suzbijanju izbjegličke krize. U svetu se obeležava Međunarodni dan borbe protiv mina. Čućemo kako se Bosna i Hercegovina danas suočava sa tim problemom. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić traži produženje roka za ulaganje žalbe na prvostepenu presudu. U rubrici Sportske priče donosimo portret hrvatskog šahovskog velemajstora Vlade Kovačevića. I to nije sve, poklanjamo karte za koncert Gorana Bregovića koji u subotu 9. aprila nastupa u Konzerthausu u Dortmundu. Javite nam se na 0800 5678 774 i uz malo sreće besplatne karte su vaše. Funkhaus Europa. Besplatno 0800 5678 774. Ti si pečurka, ti si morski talas, ja sam obala, možda sam luda, ipak hoću da verujem čuda svojim čulima. Ti si kišni oblak, ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam. Ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam Ivana, možda sam luda, ali čim te ugledam kao barakuda, ja bih da te ujedam. Oh, oh, oh, tu se pita da te volim, a glava kaže da me ne sluša. Oh, oh, oh, noge igraju po mome, i ovog puta baš sam se zaljubila. I ovog puta baš sam se zaljubila. Europa. Aktualno. Afera Panamski dokumenti izazvala je pravi šok u svetu i njene posljedice već počinju da se osjećaju. Naime, podaci koji su procurili iz jedne panamske advokatske kancelarije za offshore kompanije pokazali su da je više od 140 vodećih političara, milijardera i poznatih ličnosti u svetu krilo imovinu preko firmi koje su osnovali u poreskim rajevima. Najnovije otkrića su rezultat analize podataka u kojoj je učestvovalo više od 100 medijskih redakcija u svetu. U dokumentima se pominju ljudi bliski ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ali i fudbaler Lionel Messi ili glumac Jackie Chan. U dokumentima koji se odnose na period od blizu 40 godina, od 1977. do 2015. navode se i poslovne transakcije oca sadašnjeg britanskog premijera Davida Camerona. Premijer Islanda Sigmundur David Gunnlaugsson već je pod pritiskom da podnese ostavku pošto je objavljeno da su on i njegova supruga povezani sa offshore kompanijom. Islandska opozicija najavila je da će tražiti glasanje o poverenju u parlamentu koje će verovatno biti održano već ove sedmice, prenose mediji. Pisanje portala Euroaktiv o aferi Panamski dokumenti za Radio Forum je sažao kolega Davor Korić. Dokumenti su procurili iz Panamske advokatske kancelarije za osnivanje offshore firmi koju su skoro prije 40 godina osnovali Jürgen Mossack i Ramon Fonseca. Riječ je o 11,5 miliona dokumenata, a za sada nije poznato kako su te informacije procurile. Panamski dokumenti dostavljeni su prvo njemačkom listu Süddeutsche Zeitung početkom 2015. a zatim je zajedno sa Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara organizirana njihova analiza koja je trajala oko godinu dana. U istraživanju je učestvovalo 370 novinara iz 76 zemalja i 108 redakcija širom svijeta, među njima i naša medijska kuća VDR. Dokumenta sadrže interne podatke advokatske kancelarije o više od 214.000 offshore kompanija koje se dovode u vezu sa osobama i firmama iz preko 200 zemalja. Kako navodi mreža za istraživanje kriminala i korupciju, baza dokumenata koju čine e-mail komunikacija, financijski izvještaji i poslovna dokumentacija otkriva skriveno vlasništvo nad kompanijama i bankovnim računima registriranim na 21. offshore destinaciji i odnosi se na period od 77. godine do danas. Dokumenti pokazuju da kompanije na egzotičnim destinacijama posjeduje 12 aktualnih i bivših svjetskih lidera, kao i 128 političara i vršilaca javnih funkcija širom svijeta. Agencija Mossack Fonseca osnivala je kompanije za 61 člana porodica i saradnika premijera, predsjednika ili kraljeva širom svijeta, navodi mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Svi podaci, kako navodi francuski list Le Monde, međutim nisu mogli biti objavljeni između ostalog jer su akcionari često panamski državljani koji su pozajmili identitet za potrebe osnivanja kompanija, kao i zbog zaštite podataka o ličnosti. Prema analizi Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara, u dokumentima se posebno izdvajaju ljudi bliski ruskom predsjedniku Putinu, koji su navodno preusmjerili 2 milijarde dolara pomoću banaka i preduzeća, koji su služili kao paravan, a pojedinačni transferi su dostizali i iznos od 200 miliona dolara. Panamski dokumenti posebno svjetlo bacaju na violončelistu Sergeja Roldugina, najboljeg Putinovog prijatelja i kuma Putinove starije kćerke Marije. Putinovi saradnici su falsificirali uplate, mijenjali datume na dokumentima i obezbjeđivali utjecaj u medijima i ruskoj automobilskoj industriji, navodi Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara. Dokumenti pokazuju da su banke, advokatske kancelarije i drugi akteri koji su djelovali u poreskim rajevima često zaboravljali svoju zakonsku obavezu da provjere da li su njihovi klijenti umiješani u kriminalne aktivnosti, navodi se u ovom izvještaju. Ni svijet fudbala nije pošteđen. 4 od 16 čelnika Međunarodne fudbalske federacije FIFA koristili su offshore preduzeća koja je otvorila firma Mossack Fonseca. U dokumentima se pominju imena i oko 20 poznatih igrača, prije svega fudbalera Barcelone, Real Madrida i Manchester Uniteda, a među njima je i Argentinac Lionel Messi, piše agencija France Press. Messi je sa svojim ocem bio vlasnik kompanije osnovane u Panami po imenu Megastar Enterprises, koja se prvi put pominje u dokumentima Mossack Fonseca 13. juna 2013. dan pošto je podignuta optužnica protiv njih za utaju poreza u Španiji. Michel Platini je navodno također koristio usluge panamske advokatske firme u vezi sa upravljanjem preduzećem u Panami i to 2007. godine kada je imenovan za predsjednika Evropske fudbalske federacije UEFA. Kako navodi mreža za istraživanje kriminala i korupcije, pominje se i srpski fudbaler Darko Kovačević, kao i neki drugi sportisti poput hokejaša ili igrača golfa. Davor Korić prenosi pisanje portala Euroaktiv o novoj aferi koja drma svjetsku javnost poznata kao Panamski dokumenti. Ostanite uz Radio Forum. Sa nindirmiranim on, jo nikoga ne krivim, jo nikoga ne krivim. Zato me mola svitu, život svoj da živim, jo, život svoj da živim. U kajiću zaposviću, jo, pođu on po svitu, poželite meni sriću. I vrotiću se svitu, jer volim forske škoje. I momića poje, zocio nindir miranima. Ca nindir miranima, jo nikoga ne krivim, jo nikoga ne krivim. Zato me mola svitu, život svoj da živim, jo, život svoj da živim. Samo sviron i nikog vos ne diron, dok je ovaj mi sviron. I molate me svitu, da je ovaj mi sviron i da komponiron. I zvocio nindir miranimo. Ca nindir miranimo, jo nikoga ne krivim, jo nikoga ne krivim. Zato me mola svitu, život svoj da živim, jo, život svoj da živim. U kajiću zaposviću, jo, pođu on po svitu, poželite meni sriću. Rodiću se svitu, kajiću za posviću i doniću vam mi sriću. Izocio nindir miranim. Ca nindir miranim, on jo nikoga ne krivim, jo nikoga ne krivim. Zato me mola svitu, život svoj da živi, jo, život svoj da živi. Alla. Radio Forum, vaša emisija. VDR, Funkhaus Europa. Prva grupa od 202 migranta vraćena iz Grčke stigla je danas u tursku luku Dikili u skladu sa sporazumom Evropska unija-Turska o rešavanju migrantske krize. Brod sa izbeglicama došao je sa grčkog ostrva Lesbos. Prema podacima koje stižu iz Grčke, skoro isključivo je reč o migrantima iz Pakistana i severnoafričkih zemalja koji nemaju pravo na dobijanje azila. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice saopštio je da se vraćanje migranata u Tursku u okviru primjene sporazuma Evropska unija-Turska za sada odvija normalno, ali da će ta agencija nastaviti da nadgleda implementaciju. Inače, izbeglice na Lesbosu sada masovno podnose zahteve za dobijanje azila kako bi usporili deportaciju, saopšteno iz grčke policije. Iz krugova Evropske agencije za kontrolu spoljnih granica Frontex ističe se da je zbog velikog povećanja broja zahteva za azil sada neophodno da što više evropskih stručnjaka za azil priskoči u pomoć Grčkoj. Prema dogovoru Brisela i Ankare, Turska će primiti nazad sve migrante i izbeglice, uključujući Sirijce koji su ušli u Grčku ilegalno, u zamenu za prihvat 1000 sirijskih izbeglica u Evropsku uniju direktno iz Turske, koji su obećane i dodatna novčana sredstva i ubrzavanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i bezviznom režimu. Prve sirijske izbeglice u okviru tog sporazuma danas su direktno iz Turske stigle u Hanover. Reč je o dve familije sa ukupno 16 članova, saopštila je nemačka policija. U planu je da u skladu sa dogovorom Europska unija Ankara iz Grčke u Tursku svakoga dana do srede bude vraćeno po oko 250 ljudi. Nakon zatvaranja balkanske rute za migrante u Grčkoj ostalo više od 52.000 izbjeglica koje žele da idu ka Severnoj Evropi. Međutim, i pored vraćanja u Tursku, veliki broj izbjeglica i dalje nastavlja da dolazi u Grčku. Funkhaus Europa. Informativni. Bez granica. Radio Forum. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv mina. 4. april, Organizacija za pomoć invalidima Handicap International upozorava na veliki porast upotrebe zabranjenih mina i kasetnih bombi od 2014. godine, iako je njihova upotreba zabranjena međunarodnim pravom. Prema podacima te organizacije, 80% stradalih od tog oružja u svetu su civili. I pored Međunarodne konvencije o zabrani kasetnih bombi iz 2014. godine, one se i dalje naveliko upotrebljavaju. upotreba kasetnih bombi još nikada nije bila toliko velika kao u periodu od jula 2014. do jula 2015. godine, najviše u Libiji, Siriji, Sudanu, Ukrajini i Jemenu. Nijedna od tih zemalja za sada nije potpisnica konvencije o zabrani kasetnih bombi. Aktualni izveštaj o minama objavljen u novembru 2015. godine pokazuje da je upotreba mina i drugih eksploziva naročito porasla kada je reč o paravojnim naoružanim grupama. Tim problemom posebno je pogođeno 10 zemalja: Afganistan, Kolumbija, Irak, Libija, Mjanmar, Pakistan, Sirija, Tunis, Ukrajina i Jemen, i to je najduža lista sa ugroženim zemljama od 2006. godine. Za potpunu zabranu upotrebe mina založio se i poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, ocenivši da previše ljudi gine ili je osakaćeno zbog upotrebe tog stravičnog oružja. Obnovimo napore za svet bez mina, apelovao je Papa uoči Međunarodnog dana borbe protiv mina. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u svetu godišnje od mina pogine oko 15.000 ljudi. Veći deo zemalja u svetu 1997. godine podržao zabranu upotrebe mina namenjenih ubijanju ljudi, dok za upotrebu mina za uništavanje vozila i dalje ne postoji zabrana. Prema podacima Ujedinjenih nacija, do zabrane korišćenja mina za ubijanje ljudi u više od 70 zemalja sveta bilo je postavljeno oko 110 miliona mina. Na listi zemalja koje su posebno pogođene sa problemom mina, pored Afganistana, Angole, Egipta, Laosa je i Bosna i Hercegovina. Posle kratke muzičke pauze saznajemo kako se Bosna i Hercegovina danas suočava sa tim problemom. Ostanite uz Radio Forum. Ožiljak što pamti bol na koži kole. Slušate Radio Forum, VDR Funkhaus Europa. Danas se dakle obeležava Međunarodni dan borbe protiv mina. Za neke od balkanskih zemalja, u prvom redu za Bosnu i Hercegovinu, to je svake godine dan za crne statistike o broju poginulih i ranjenih. Uprkos projektima deminiranja na balkanskim prostorima je prema grubim procenama stručnjaka rasuto više od milion mina na površini veličine Luksemburga. Ugrožene su uglavnom povratničke sredine gde su ljudi primorani da se izlažu u riziku sekući drva ili radeći još opasnije poslove kako bi osigurali egzistenciju. Sredstava za deminiranje sve manje, a i u ovom poslu zabeležene su ozbiljne malverzacije, što nesumnjivo negativno utiče na proces deminiranja. Iz Sarajeva izveštava Amir Sužanj. I 20 godina nakon rata ljudi na Balkanu ginu od mina. U Bosni i Hercegovini, koja spada u sam svjetski vrh po zagađenju minama, uprkos strategijama deminiranja, finansiranju, međunarodnoj pomoći i čišćenju velikih površina od eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, od 1996. godine poginula su 633 civila i 47 deminera. 2,3% površine zemlje ili 1300 kvadratnih kilometara još je pod minskim poljima, posebno na nekadašnjim linijama razdvajanja u Posavini i Bosanskoj Krajini. Čak 545.000 stanovnika i danas je direktno ugroženo minama. Mnoga naselja su odmah uz minska polja, gdje ljudi žive, djeca se igraju, a stanovnici svakodnevno po prirodi posla ulaze u obilježene prostore koji nisu deminirani. Koliko je to opasno, pokazala je i nedavna nesreća u opštini Osmaci nedaleko od Zvornika, prije desetak dana, u kojoj je poginuo deminer, i to u području gdje lokalni stanovnici svakodnevno sijeku šumu i rade druge poslove, potvrđuje stanovnik Čazi Muminović. 20 godina se ovdje voda, ali to je to. Tu sam sijekao pritke godinama. Prošao, gljive tražio, svašta sam tražio, nije ništa do sad. Postoje mnoga naselja koja su smještena doslovno između minskih polja. Život u njima je težak jer njihovi stanovnici nikad ne znaju hoće li se živi vratiti sa najobičnijih poslova u polju ili na njivama. Kako izgleda svakodnevnica među minama, svojevremeno je najslikovitije objasnio Šemsudin Jahić iz okoline Doboja. Opasnost vreba, kaže, na svakom koraku, ali živjeti se mora. Mi smo već umorni, svaku proljeće ili svaku jesen, malte ne gine nam po jedno. Mi živimo praktički među minama. Djeca hodaju između mina. Ovi su ljudi dosta stradali u ratu, a još više i posle rata. U deminiranje u Bosni i Hercegovini za 20 godina uloženo je oko 45 miliona eura, ali su posljednjih godina ta sredstva znatno smanjena zbog ekonomske krize i slabljenja interesa donatora. Pored toga, u tom složenom poslu napravljene su i brojne malverzacije i protivzakonite radnje, zbog kojih je direktor BH Maka, Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine, Dušan Gavran, suspendovan nakon što je 2013. godine protiv njega pokrenuta istraga. Stručnjaci tvrde da su iste površine po nekoliko puta deminirane i da ljudi opet nisu mogli biti sigurni. Gradonačelnik grada Bihaća, Emdžad Galijašević. Mi tražimo čak i da se to istraži, kako se je to moglo na neki način desiti, pa bolje moramo običnim jezikom reći da se i manje kvadrata deminiralo, ono što se deminira iza toga se mora stati reći jest ovo je deminirano područje, a ne daj Bože da je naišlo kakvo dijete i čovjek pa stradao. Strategijom usvojenom prije 7 godina bilo je planirano da sva minska polja u Bosni i Hercegovini budu očišćena do 2019. godine, ali to je, kako kaže zamjenik šefa kancelarije BH Maka u Banja Luci Jovo Perić, već sad nemoguća misija. Planira se previzija strategije da ćemo čak produžiti do 2024. godine. Balkan je, uprkos velikim naporima deminerskih organizacija i vlasti, i dalje najveće minsko polje u Europi. Pored Bosne i Hercegovine i Hrvatska, u kojoj je od mina stradalo 586 osoba, od toga 200 poginulih, i danas se suočava sa problemom minskih polja. I pored širokog procesa deminiranja, u Dubrovačkom zaleđu i Konavlima neka od njih leže vrlo blizu naselja i puteva. Srbija je na pragu da riješi taj problem jer je riječ o poznatim, ne tako širokim lokacijama, uglavnom uz granicu s Hrvatskom. Situacija je znatno teža na Kosovu, gdje područja pod minama još nisu u potpunosti identifikovana. Niko ne može sa sigurnošću iznositi procjene, ali stručnjaci pretpostavljaju da na balkanskim prostorima danas ima više od milion položenih mina na području većem od Luksemburga. Ako nešto može biti pozitivno u ovoj sumornoj priči, onda je to svakako dobra saradnja između zemalja regije. Zemlje koje su međusobno ratovale, danas zajedno rade na otklanjanju jedne od najbolnijih i najkrvavijih posljedica ratnih sukoba. Zemlje regije i 20 godina nakon rata još uvijek imaju velikih problema sa minama, od kojih ljudi i dalje ginu, a sredstava za deminiranje je sve manje, Čuli smo u prilogu Amira Sužnja povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina. Prilog možete pronaći na našoj internet stranici. funkhauseuropa.de, naša stranica na internetu. Moj svijet je džungla od asfalta betona, tu mogu da dišem, tu negdje živi ona. Svaki dan, ko početak molskog bluza, u kiborgu klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog nje nosim neke stihove u glavi. Slogom, mogu da muljam, da ga prevarim, da se za tebe više ne molim. Oh, oh. Ali s tobom milion reći da izgovorim nikada neće biti dovoljno da shvatiš. Slušajte nas i putem podcasta funkhauseuropa.de. Lider Bošnjačkog nacionalnog veća u Srbiji i predsjednik stranke Sandžačke demokratske akcije Sulejman Ugljanin izazvao je burne reakcije kako među Bošnjacima, tako i kod zvaničnika u Beogradu. Povod je njegov zahtev u ime Bošnjačkog veća koji je uputio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da u Srbiju pošalje misiju koja će zaštititi Bošnjake, kako se navodi, od terora i etničkog čišćenja. Istovremeno, njegov politički protivnik, donedavni muftija Muamer Zukorlić, svoju predizbornu kampanju posvetio je sveopštem pomirenju u Srbiji. Muftino povlačenje sa verske funkcije i odlazak u politiku, pojedini politički predstavnici Bošnjaka videli su i kao priliku za ujedinjenje dve islamske zajednice u Srbiji, detaljnije u prilogu Zorke Đukanović. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin uputio je zahtev Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da hitno i bez odlaganja u Sandžak pošalje međunarodne snage za sprečavanje konflikata i preduzme druge mere za zaštitu bošnjačkog naroda u ovom delu Srbije. Odluka da se pozovu snage UN-a donete u subotu uveče na vanrednoj sednici veća održanoj u nepotpunom sastavu, jer na njoj nije bilo 17 predstavnika liste Muamera Zukorlića. Oni tvrde da nisu ni konsultovani o tačkama dnevnog reda. Kako stoji u odluci veća oko kojeg se saglasilo preostalih 18 Ugljaninovih predstavnika, poziva se cijela međunarodna zajednica da uspostavi posebne misije u cilju sprečavanja konflikata kako bi se zaustavilo dalje zastrašivanje i pretnje Bošnjacima, ali i preventivno onemogućio novi talas državnog terora, zločina i etničkog čišćenja u Sandžaku. Usledile su burne reakcije kako od državnih zvaničnika, tako i same bošnjačke zajednice. Nosilac izborne liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić izjavio je danas da je reč o predizbornoj poruci i prepoznatljivoj retorici Sulejmana Ugljanina. Ugljaninova politička opcija ima dva programa. Jedan, kad je na vlasti, tada je Srbija najbolja zemlja, a prava Bošnjaka na najvišem nivou. Druga je kad Ugljanin nije na vlasti, onda imamo ovakve poruke. Najteže reči u vezi sa državom i zahteve koji se tiču međunarodnih snaga u Sandžaku, rekao je Zukorlić. Ugljaninovi zahtevi za potpredsjednika vlade Rasima Ljajića nisu ništa novo i on smatra da vlada Srbije na njih ne treba ni da reaguje. Dakle, ovo je pismo koje je upućeno ne Ujedinjenim nacijama, ne Savetu bezbednosti, ne ni Briselu, ni Vašingtonu. Ovo je pismo koje je upućeno biračima u Sandžaku, dakle, isključivo za unutrašnju političku upotrebu. Ono će završiti u nekoj korpi za otpatke nekog nižerazrednog činovnika. Oglasio se i Aleksandar Vulin, ministar rada, ali zaduženi za pitanja ljudskih i manjinskih prava. Žao mi je što postoje tako neodgovorni ljudi koji svoju zajednicu zarad nekih političkih poena hoće da dovedu tako ozbiljne probleme. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Meho Omerović ovu Ugljaninovu izjavu čita kao jeftinu predizbornu kampanju. Ugljanin na najgrublji način zloupotrebljava Bošnjačko veće, stavlja ga u funkciju svoje bolesne želje da se očuva malo nekakve vlasti po cenu sejanja straha, isto kao Omerović. I dok Ugljanin, koji je na izbornoj listi nosila Sandžačke demokratske akcije, izaziva oštre reakcije osude, sa druge strane donedavni muftija Muamer Zukorlić, koji je nosilac liste Bošnjačke demokratske zajednice, kaže da mu je cilj u političkoj borbi da na svim nivoima donese pomirenje. U duhu naše kampanje pod motom za pomirenje nastojimo ponuditi novu stranicu ne samo u suštinskim političkim odnosima, već i u samom stilu. Nedavno zamrzavanje funkcije sandžačkog muftije iz SDP-a Rasima Ljajića prepoznali su kao novi trenutak za pokušaj obnavljanja ideje o ujedinjenju dve podeljene islamske zajednice u Srbiji, koje traje već gotovo 10 godina. Predsjednik inicijative za ujedinjenje islamske zajednice Bekir Makić kaže da su stekli uslovi da se čelnici islamskih zajednica konačno definitivno sastanu i da vide šta im je činiti. Reis islamske zajednice Srbije Adem Zjelkić je oprezan i smatra da je pokretanje takve inicijative za pomirenje i potpisivanje peticije politički marketing. On je rekao da je Zukorlićev odlazak otvorio vrata za dijalog i olakšao pomirenje, ali da u njemu mogu da učestvuju samo legitimni predstavnici dve zajednice. U Srbiji od 2007. godine postoje dve islamske zajednice koje deluju na prostoru Sandžaka, a koje su proistekle iz mešihata islamske zajednice Sandžaka. Jedna koju predvodi muftija Dudić, okrenuta ka Sarajevu, a druga Reis Zilkić, koja se vezuje za Beograd. Prethodne inicijative u ujedinjenju, koje su dolazile čak i od turskih verskih i državnih funkcionera, su se završavale bez uspeha, a kako se ova posljednja vezuje za izbore i politiku, nije realno očekivati da će uskoro imati drugačiji epilog. Zorka Đukanović o bošnjačkoj zajednici u Srbiji. Ostanite uz nas, slušamo Crvenu jabuku. Na mom licu tople ruke, crna kapa, vruće kifle, život počinje bez muke. Moje prve su perifle zaročene, za moj rođendan. Ko prva cigara, jutro slatko, bit će opet, iako nas dijeli. Odrasto sam, ali kratko, bit će dijete, život cijeli. Ne boj se, moja zvijezdica. Ako ti se nešto desi, ubit ću. Ne bude li znao gdje si, poludit ću. Za koji dan je tvoj rođendan, a ja tebi ništa, ništa ne znam. Slatko, bit će opet, iako nas dijeli. Odrasto sam, ali na kratko, bit će dijete, život cijeli. Ne boj se, moja zvijezdice. Ako ti se nešto desi, ubit ću. Ne bude li znao gdje si, poludjet ću. Za koji dan je tvoj rođendan, a ja od tebi ništa, ništa ne znam. Ako ti se nešto desi, ubit ću. Ne bude li znao gdje si, poludjet ću. Za koji dan je tvoj rođendan, a ja u tebi ništa, ništa ne znam. Za koji dan je tvoj rođendan, a ja u tebi ništa, ništa ne znam. Funkhaus Europa. Informativno, bez granica. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić bit će u sredu 6. aprila izveden pred sudiju u Hagu kako bi na statusnoj konferenciji govorio o svom mentalnom stanju i uslovima u pritvoru. Istovremeno, Karadžić je danas zatražio da mu se produži rok za ulaganje žalbe na prvostepenu presudu. O svemu tome opširnije u izveštaju agencije Beta. Karadžić, koga je tribunal nepravosnažno osudio na 40 godina zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, sam je zatražio održavanje statusne konferencije. Taj zahtev usvojio je američki sudija Theodore Meron, koji će i voditi statusnu konferenciju. Istovremeno, Karadžić je danas zatražio da mu mehanizam produži rok za ulaganje žalbe na prvostepenu presudu sa 30 na 180 dana. U podnesku on je najavio da će uložiti žalbu na svih 10 tačaka optužnice po kojim ga je raspravno veće tribunala proglasilo krivim. Taj zahtev Karadžić je obrazložio obimnošću i složenošću presude, koja ima 2605 stranica, kao i činjenicom da mu sud još nije odobrio pravnu pomoć za angažovanje dodatnih saradnika, pored pravnog savjetnika Petera Robinsona. U zahtevu Karadžić se poziva na odluke suda da rok za najavu žalbe produži u ranijim procesima koji su bili manje obimni i komplikovani od njegovog. Tribunal je 70-godišnjeg Karadžića 24. marta osudio na 40 godina zatvora, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce od 1992. do 1995. Karadžić je tribunal oslobodio tačke optužnice za genocid u još 7 bosanskih opština. Izveštač Beta Radoša Mirutinović. ja. Priče. U našoj redovnoj rubrici Sportske priče večeras o šahu. Krajem marta u Moskvi je završen turnir kandidata za svetsko šahovsko prvenstvo. Pobednik je ruski velemajstor Sergej Karjakin, koji će u novembru u Njujorku odmeriti snage sa aktuelnim svetskim prvakom Magnusom Carlsenom. A u nastavku donosimo portret najbolje ikada plasiranog hrvatskog šahovskog velemajstora Vlade Kovačevića. Rođen je 1942. u Dubrovniku, a kao diplomirani inženjer elektrotehnike predavao je u Zagrebu najpre u srednjoj školi, zatim je bio urednik sportske redakcije na Radio Zagrebu i paralelno na Hrvatskoj radioteleviziji komentarisao šahovske partije. Otkako je u penziji, Vlado Kovačević živi u porodičnoj kući u Drašnicama kod Makarske, a tokom jedne posete sinovima u Zagrebu sa njim je razgovarao njegov bivši i naš sadašnji kolega Nebojša Manojlović. Vlado Kovačević je bio taman pri kraju bezbrižnog djetinjstva, na rubu dječaštva, pred polazak u prvi razred gimnazije, kad se obitelj spletom okolnosti iz Kaštel Novog preselila u susjedni Split. I odjednom iz jedne sredine gdje sam imao milijun prijatelja za igru bilo koje vrste, našao sam se sam u velikom gradu i nisam znao što ću sam sa sobom. Vladin stariji brat je već imao u Splitu prijatelja koji ih je obojicu odveo u lokalni šahovski klub, misleći da je to najpogodnije mjesto za druženje. Ja sam tada šahu znao strašno puno. Mislim, znao sam postaviti lovce na B2 ili na G2, to je, ako se stručno kaže, fianketirati ga i čekati kad će ovaj protivnik pogriješiti G pješaka da otvoriti da mu pojedem topa. To je bilo cijelo moje znanje. Nakon što ga je jedan protivnik, kako veli, propisno isprašio, pohvalio mu se da ću iz knjige. Vlado je bio dobar đak, te vjerovao kako je znanje pohranjeno baš u knjigama, pa je odmah potražio šahovski udžbenik Igra miliona autora Dragoslava Andrića. I onda sam pogledao klubsku biblioteku i onda sam posudio knjigu i štrebao cijelo ljeto. To je urodilo plodom već čim Vlado dolazi u jesen opet u klub, izgarajući od želje za revanšom. Taj moj protivnik, pamtim mu čak i prezime jer je odigrao sudbonosnu ulogu u mom životu, Boteri, se našao u klubu kad sam ja bio onako napaljen i spreman teorijski i odigrali smo meč od tri partije, ja pobijedio 2-1 i time moj život bio određen. I krenulo mu je najprije na klubskim natjecanjima putem koji dospjeva među najbolje splitske juniore. Onda sam igrao i prvenstvo Hrvatske, pa sam osvojio prvenstvo Hrvatske, pa sam došao do prvenstva Jugoslavije, tamo bio jednom šesti, jednom treći. Završetkom gimnazije sam, to je bila 61. godina, dobio sam šansu da igram za državnu reprezentaciju. Tada je jugoslavenska šahovska vrsta po ugledu slovila za drugu najbolju na svijetu, odmah iza SSSR-a. Upravo je protiv Rusa u Beogradu tadašnji majstorski kandidat Vlado imao vatreno krštenje. Ja sam igrao na omladinskoj ploči i za divno čudo postigao sam pozitivan rezultat, jednu pobjedu i dva remija. I ta pobjeda čak i iz današnje perspektive bila je čudesna. Znam da ju je komentirao svojedobno i Svetozar Gligorić, najbolji jugoslavenski velemajstor, i čudio se kako junior mogao tako odigrati. Osim te koju je izvojevao nad juniorskim prvakom SSSR-a, šahovski svijet pamti još jednu Kovačevićevu pobjedu. Tijek partije se može naći na internetu, a to je ona s rovinjsko-zagrebačkog turnira 70. gdje je svladao pobjednika natjecanja legendarnog američkog velemajstora Bobija Fischera. To se dogodilo nakon što je već bio diplomirao na Splitskom elektrotehničkom fakultetu, gdje je zamalo i ostao raditi. Prisjeća se tog životnog raskrižja. Studij mi je krenuo dosta dobro. Zapazio me i dekan fakulteta, Janez Dekleva. Predložio mi je da se ostavim šaha i da budem njegov asistent. I bio sam vrlo blizu tome, ali me on na jedan možda malo netaktičan način odbio. Pitao me ovako, da li misliš da možeš postati svjetski prvak? Ja sam kao što preko ni govora. Da li možeš postati prvak Jugoslavije? Ja sam rekao, možda. A on je rekao, nema smisla da se time bavim ako neću biti prvi, jer u struci, kako sam pokazao tim nekim rezultatima, istraživanjima što sam imao kod njega, da bi mogao biti prvi. I onda je kod Vlade proradio poslovični dalmatinski dišpet, pa je krenuo put legende. U najboljoj formi je bio 82. kad se plasirao na 31. mjesto svjetske rangliste. Međutim, treba istaknuti da su baš svi ostali na toj ljestvici bili profesionalci, dok je Vlado imao svoje zvanje i bio stalno zaposlen, a šahom se bavio tako reći usput, te unatoč tomu bio i ostao najbolje ikad plasirani igrač u povijesti hrvatskog šaha. U trenutku kad je izašao ta rating lista 1.1.83. onda je jedan sportski list napisao u naslovu velikom amaterski prvak svijeta. Velemajstor Kovačević je jedan od rijeđih šahista sposobnih igrati i naslijepo. Dakle, vizualizirati pozicije u glavi, ne gledajući na tablu. Mađarski međunarodni majstor Janoš Fleš je mogao primjerice pamtiti istodobno čak 45 partija. Vlado pak šah naslijepo demistificira pomoću svoje fascinacije ženama koje saštrikaju prekrasan džemper, a dok kukičaju ne prestaju razgovarati. Imam osjećaj kad igram to naslijepo, kao da vidim svaku figuru pojedinačno, vidim sjenu, recimo evo tu je jedna žarulja, pada sjena, ja vidim od svake figure sjena gdje pada i kako to izgleda ta sjena. Dakle, toliko je to plastično i živo, a nikakav napor za mene to mentalni nije. Potrajalo bi nabrojiti sve trijumfe velemajstora Kovačevića, pa ću izdvojiti tek podatak da je uspješno nastupio na 6 šahovskih olimpijada. I dalje igra za svoj dalmatinski klub Solin Cemex, Hrvatski kup i Ligu i na tim turnirima još uvijek ima više pobjeda nego poraza, iako je već u 8. životnom desetljeću. Da li drži kako ulogu kod šaha igra i bioenergetski potencijal? To nije znanstveno dokazano, ali ja u to vjerujem. Da čovjek ima energiju kojom neke barijere može čak i srušiti. Kad se gleda recimo Kasparova kad igra, u vrijeme dok je on još nastupao, iz njega je naprosto zrači energija. Kad sam god gledao slike znanstvenika, Tesle, ne znam, Einsteina, i iz tih fotografija isijava energija. Dakle, energija je nešto što nije vezano samo uz živo, nego nekako to je aureola koja prati neko biće. I zaključno, kako šah definira prekaljeni velemajstor Vlado Kovačević? Pa ja sam najbliži definiciji da je to simbioza znanosti, umjetnosti i sport. Stavio sam sport na kraju jer se piše rezultat. A doživljaj po čemu ja pamtim šah i najveća uzbuđenja i radosti koje mi donio, to je zbog umjetničke crte. Prilog Nebojše Manojlovića o hrvatskom šahovskom velemajstoru Vladi Kovačeviću možete ga pronaći na našoj internet stranici u rubrici Sportske priče. Funhaus Europa DE. Naša stranica na internetu. Poštovani slušalci, toliko u večerašnjem izdanju Radio Foruma. Hvala svima koji su nam se večeras javili. Karte za koncert Gorana Bregovića u Dortmundu u subotu 9. aprila dobili su Dina Hodžić iz Münstera i Nedžad Abazi iz Dins Lakena, kojima želimo dobar provod na koncertu. Reprizu večerašnje emisije možete poslušati na našem Loop radiju na adresi funkosoeuropa.de. I studija VDR u Kelnu vas pozdravljaju Davor Korić i Boris Rabrenović. Za kraj slušamo stvar Hop, hop, hop, Goran Bregović i Šaban Bajramović. Prijatno večer vam želimo. Do slušanja. Ale mande, sokerea, so si mande, nija vea. Tele, maškare brego star, cikne gudli banda šukar, gilam nečajora, katar si opene. Ero masi kataro marso, palerovnja katare venera, mensa manda trito planeta, katare planeta pedera. Kanana, kanana, kem hop, hop, hop, hamin te ehe budjenca, hop, hop, hop. I kad penela voj, Bože moj, Bože moj. Gada sinu maja amen. Kaj si lačo bito, kaj si opipe ošto, džanav kaj si kugrečave, Bog je stvorio i to. Eroma si katero Marso, palerovnja katere Venera, ne se manda trito planeta, katere planeta pedera. Kanana, kanana. Da si numai amende. Wir bekommen Besuch von einer der beliebtesten Funkhaus-Europa-Bands. Tell him I'm gonna find myself. Bukahara. A new home. Die Band, vier Musiker von drei Kontinenten, mit vielen Instrumenten und ganz viel Sound. Someone take away my name and let me go back to the start. Reggae, Gypsy, Jazz, Balkan Swing, Pop. Passt. Wir freuen uns auf Sie. Bukahara. Am 12. April im Bremer Schlachthof. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.